Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 6-ն է, օրը 3:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Հուլիսի 1-ից ամեն 5 շաբթի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կարող եք ունկնդրել Շուշիի հեղինական երգի ակումբի սաների կատարումները, մարմասները քնարբաբանը կներկայացնի։ Հոգեբանի անկյունեջի հյուրն է հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը, ծրույցը կվարի Անահիտ Միրզոյանը։ Թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Նար Բաբանին։ Հուլիսի 1-ից ամեն 5 շաբթի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում երեկոյան ժամերին զբոսնելիս կարելի է ունկնդրել Շուշիի հեղինական երգի ակումբի սաների կատարումները։ Խմբի անդամ Սյուզի Իսկանդարյանը պատմում է, որ գիթարի դասընթացների մասին լսել է 1 տարի առաջ, երբ ընտանիքով հաստատվեցին Շուշիում։ Շատ սիրում եմ գիթար։ 1 տարի առաջ սեպտեմբերին իմացա, որ կա այդպիսի ակումբ, Ջուլիետ Գրիգորյանն, գնացի նրա մոտ եւ այդպես ընդունվեցի։ Գիթարը ընդհանրապես չեմ սովորել, իա մոտ եմ առաջի անգամ սովորել, ուղղակի երաժշտական կրթություն ունեմ։ Խմբի ղեկավար հեղինակ կատարող Ջուլիետ Արստամյանը պատմում է, որ ակումբի հիմքը դրվել է Շուշիի Նարեկացի արվեստի միությունում։ Կորիզը Նարեկացի արվեստի միությունում սկսվեց, առաջարկվեց մեզ ընդամենը փորձել գիտար սովորացնել երեխաներին, երգել, նվագակցել, բայց այդ գաղափարը, որ լինի ակումբ, իհարկե իմն էր, երազանք էր, որը որ վաղուց մեջ էփվում էր։ Գիտեմ, որ շատ-շատ մարդիկ կան, որ տանը ստեղծագործում են, երգում են, տենց խոհանոցներում, տենց ոչ պետք չեն երևում։ Ակումբը լավ գաղափար այն կարծիքով, որ կարելի է այդպիսի մարդկանց միավորել գիտարի շուրջ, երգի շուրջ, հավաքվել, կլինի հարթակ, որտեղ կարելի է ստեղծագործությունները ցույց տալ։ Մեզ պլաններ ունենք, որ ոչ միայն իրար ցույց տանք ինչ ենք անում, այլ մաստեր կլասներ անցկացնենք տարբեր ձևի։ Յուրահատուկ երեխաներ են մնում, երիտասարդներ են մնում, ոչ միայն երիտասարդներ, մենք հասակի ինչ-որ պլանկա չենք դնում։ Շատ-շատ երեխան, ես միշտ ասում եմ, որ մի սերունդ, որ պատերազմի ժամանակ մեծացավ, շատ երազանքների չհասավ, չունեցավ այդ հնարավորությունները։ Եթե սիրել է, ուզել է, երազել է գիտար նվագի, հիմա 30-ն անցա, ինչի՞ չգա չսովորի ու այդ երազանքը չիրականանա։ Այսօր ակումբում մնացել է 15 երաժիշտ։ Դասարանում եղել են 24-ից ավել, բայց ակումբ եկել են ոչ բոլորը, իհարկե։ Ակումբը ինքը շատ հետաքրքիր յուրահատուկ է, մաղվում են, ոչ բոլորն են մնում, այդ նորմալ process է։ Հիմա 14-15 կանք։ Ցակցիս խոսքով 5-7 օրերին հրապարակում համերգներով հանդես գալու գաղափարը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանինն էր։ Այս պրոյեկտը հենց նախարարությունն է առաջարկել, Տիկին Աղաբալյանն է առաջարկել, շատ մեծ շնորհակալություն այս գաղափարի համար։ Պատկերացրեք, որ առաջի օրը ասել եմ, պետք է խոսափող, չգիտենք էլի ոնց կլինի, կընդունվենք, չենք ընդունվի, բայց հենց առաջի օրը ցույց տվեց, որ այդ ծարավը կա, այդ հեղինակային երգի շատ աճելի արձագանք քեր, մարդիկ հավաքվում են։ Պատկերացրեք, չի ստացվում, որ նախատեսված 8-ից 10-ը պիտի նվագենք, բայց 10-ից կես նոր մի կերպ հավաքվում են, գնում են։ Մարդիկ էլի են պատրաստ լսել։ Ինտավետը ու բարան հերբու, նումերի բայթունը սարել է շատրու, կանի դաղաշներ։ Գրետա Արստամյանը հպարտությամբ է նշում, որ ակումբի սաներից ոմանք սկսել են արդեն ստեղծագործել։ Ավելին, սաներից մեկի երգը այս տարի հեղինակ կատարողների փառատոնում լավագույն տասնյակի մեջ էր։ Հավատում էի, որ կսկսեն գրել, ու արդեն մեր խմբում 4 հոգի ստեղծագործում են, ու մենք հասցրեցինք մաքրել մի հոգու Մարիամ Անդրեասյանի երգը ու ներկայացրեցինք այս տարի Հայաստանում կայացած Հուսո Արագաստ 2016 հեղինակային երգի փառատոնին։ Այնտեղ ընտրվում է լավագույն տասնյակ, ոչ թե առաջի, երկրորդ, երրորդ եւ այլն։ Մարիամիկը անցավ ու մենք գնացինք Սևան, հրաշալի օրեր անցկացրեցինք։ Ելույթ ունեցավ, հաճելի էր, որ Մարիամը հենց առաջի իր փորձը, կարծում եմ, որ հետո կհիշի, որ մեծանուն բարդերի հետ միասին նույն բեմն է բարձրացել, իրանց հետ միասին երգել է, շփվել է։ Դա առաջի փորձն էր, բայց հավատում եմ, որ մյուս տարի գոնե 4-ով կգնանք։ Խոսելով առաջիկա պլաններից զրուցակից ասաց. Հիմա նենց է ստացվել, որ մենք անտուն ենք դեռ, կրկին մեր նախարարությունը ժամանակավոր կացարանը տվել, մենք հենց նախարարության դահլիճում հավաքվում ենք եւ շարունակում ենք մեր փորձերը։ Դիմել ենք մեր առաքելական եկեղեցուն, իրանց գրադարանի տարածքը իրանք պատրաստ են մեզ տալ, որ մենք շարունակենք եւ դասերը եւ պարապմունքները այնտեղ։ Նախագիծ ենք գրել, ներկայացրել նախարարություն, հուսով եմ, որ կաջակցեն մեզ։ Առանց ֆինանսներ շատ դժվար է լինում, ինչքան էլ ինտուզիազմը շատ ալինում, առանց ֆինանսներ դժվար կլինի կայուն լինի մեր ակումբը։ Ասեմ, որ այս համերգները ցույց տվեցին Ստեփանակերտի, որ շատ-շատ ցանկացողներ կան, որ ուզում են սովորել, բայց Շուշի չեն կարողանում գալ, ու մտածեցինք, որ գոնե 2 կամ 3 օր ես իջնեմ Շուշիից Ստեփանակերտ, ուստեղ դասավանդեմ, ու նախարարը ոստացավ երիտասարդության պալատում սենյակ կտրամադրեն, որտեղ ես կարողանամ դասավանդեմ։ Դե բայց ցավոք սրտի դասերը կլինեն ոչ անվճար, հաստիկ չկա, բայց գոնե տենց, բայց շատ մեծ գումար չլինի, կարծում եմ ցանկացողները կկարողանան։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ես գիտեմ իմ անգին, որ լողում եմ ան լույս, բայց կանգնել ես կողքից ու տալիս ես ինձ հույս, դու տալիս ես թևեր իմ խելար երկերին, ուզմունքից այլ այլվում, երբ ելնում եմ բեմին, ուտանում քո փխրում, ուսերով մեղեդից, դու իմ գիշերս, դու իմ նոր երկնես, առանց քեզ չեմ կարող գիշկամին բռնել, ես տեսել եմ անգին արցունքներդ թաքուն, խջճված հուսահատ օրերի ծուղակում, հասկացել իմ անգին սերն ինչքան է փխրում, իմը երկեր գրած, երբ աշխարհն է քանդում, բայց տարար քո փխրուն, ուսերով մեղդիս,

Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում, քաղելու հնձել այս դաշտերում, սերուններ փխել քո քեդերի, մանուկներ ծնվել քո լեռներից, հանրային դիմակ ավանդական, ազատագրական պայքար գաման, դաշնամու աչկը դարածքներից, մեր ժպիտներա կոծոցերին, կո անհատագամքին մենք միտի երկենք բարունցքներով, ձեր խաղաղությամ, մանուկի դեմքին սուրբ օրհնությամ, մենք պիտի հաղթենք մշակույթով, հաղթենք մշակույթով։ Դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 6-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ուրբաթ ժամը 15:25 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Կարծիք օրվա հրաժամը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջեյն Ադամսը, ամերիկացի սոցիոլոգ, փիլիսոփա, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Մակլեոդը, շոտլանդացի բժիշկ, ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Էդվարդ Էֆտոնը, բրիտանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուիս Լելուարը, արգենտինացի քիմիկոս, Լեոնիդաս Դա Սիլվան, բրազիլացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, Եվգենի Սվետլանովա, խորհրդային դիրիժոր, Յոզաս Բուդրայտիսը, լիտվացի խորհրդային դերասան, Ռիչարդ Ռոբերտսը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Խաչատուր Խաթլամանջյանը, հայազգի ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաշամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։